Kuhusu pambano lako huyo, maandalizi yakoje hapo? Maandalizi kwa sasa hivi naendelea vizuri, maandalizi naweza maandalizi yangu yako mazuri kwa sasa hivi. Na ni kipi hasa ambacho unakishughulikia sasa hivi? Sasa hivi nakishughulikia sana kwa sababu mtu mwenyewe anacheza naye ana speed na ana nguvu. Kwa hiyo mimi na yeye kwa sasa hivi yani na mimi mwenyewe ni ndio mimi na kocha kwa siku ya leo ndio mazoezi yani ya mazoezi ya kumpiga mtu tumbo, tunaelewa kumchosha mtu tumbo yani speed ya wanaipunguza speed, tunaelewa. Aha. Sasa wewe na Gamboa mnaonekana kuwa na vitu vingi ambavyo vinashabihiana, kwa mfano urefu mnatofautiana kidogo na reach ya mikono mnatofautiana nayo kidogo. Kwa hiyo unafikiri ni kitu gani ambacho wewe sasa hivi utakitumia ili kuweza aidha kumchosha au kutawala pambano katika hizo raundi 12? Sasa ukimwangalia Gamboa ni sehemu gani ambayo unaona kama weakness yake, kwa sababu bado ni ana mapambano zaidi 250 katika mapambano ridhaa, lakini ana mapambano machache kwenye professional. Unaona kuna mapungufu gani unapoangalia tape zake na unapomwangalia akipigana? Okay, sasa tumwangalie Gamboa, wewe mwenyewe unampa rank gani, kama unamweka katika level gani A, B, C katika mapambano yake, unamuona vipi yani? Ana unamweka katika level gani hasa ukilinganisha na wale ambao umepambana nao nyuma? Yaani katika mchezo nao wote nyuma yani, kwa yeye mwenyewe ninapomwangalia kwenye computer, kwenye nani, kwenye mitizani, kwenye kanda na kuziangalia ni mzuri. Yaani kwa kusema kweli yani siwezi nikasema kama nitaenda kumpiga, maana hii inaitwa kama game yani, tunaelewa. Aha. Kusema ni mimi nitakokwenda kule, mimi nitakupa langu nani kitu kimoja. Yaani mimi kwanza naye speed ya kwanza mpaka mwisho wa mchezo. Itakokuwa ni upotelea na kwa ni mpotea. Yaani ndio itakokuwa hivyo yani, ndio nitabidi nifanye hivyo. Mechi yako iliyopita ulifanya vizuri sana katika pambano lako lililopita, na wengi tuliamini kwamba ulishinda, lakini maandalizi yako yalipata misukosuko kidogo, kwa hiyo hukuweza kujiandaa kama ambavyo ulitaka uwe. Sasa hivi unajionaje maandalizi ukilinganisha na pambano lililopita? Yaani kama ninavyokuambia, mechi iliyopita ni nimejiandaa, lakini ikafika baada ya wiki mbili au wiki tatu nikawa nimeumia mguu yani kwenye ankle, nikasikimbia yani mimi kazi yangu nakwenda mazoezi kidogo, lakini kwa mechi hapa kwa kusema kweli sina maumivu, sina lolote yani. Kama nikipoteza nitulie, mambo ya Mungu, kwa sababu nimejiandaa vya kutosha. Nakimbia kila siku ya Mungu, nacheza sparring na watu wakubwa, sio kama nacheza na wadogo. Nacheza watu wenye 75, unaona, watu wenye 68, unaona, nacheza sparring nzuri na watu wanapaswa wasimu kufresh yani. Na tuchukulie kwamba unashinda ile pambano, unamwangalia nani, Lopez tena ili uweze ukalipize kisasi, au ni nani ambaye sasa hivi unasema nikipata huu ubingwa wa dunia sasa namtaka fulani ili niweze kuadhirishia kwamba mimi ni the tiger? Yani namba Mungu, kuna juu yani, kama nitashinda hii mechi yani itabidi ni mwombe huyu Lopezo yani, kwa sababu unamtaambia yale ndambe mechi iliyopita yani, ile mechi hata kama mwenye zuru mlibidi yani mechi ni shinda yani, hata mchezo pito yani ile walibidi wasimamishe mchezo, na moyo unatania unatanisha mechi ya kwetu kasimamishwa sasa hivi. Yani unaweza mtu akafa hivi hivi kwa muona muona bwana. Yani kwenye mchezo wa mchezo wangu mimi nani mchezesha mambo ya ngumi. Maana bidi acha bidi wasimamishe mchezo, yani maji yani hiyo mechi yani kusema kweli kama umenionea yani, lakini mimi sijali sana, naomba Mungu kwa mechi hapa tu yani. Niko tayari kwenye mechi hapa yani. Pigi sana maanani kwenye mechi iliyopita kwa sababu mambo yashapita tayari. Na sasa hivi kwa wale ambao wanakusikiliza wa Tanzania na popote pale walipo, unawaeleza kitu gani? Ninaambia Tanzania, Uganda, Kenya, watu wote kama mnanisikiliza, jamani mwanenu ndio kama niko hivi naangaika na maisha na bado naangaika na maisha. Lakini naambia kwa kusema kweli kwa mechi hapa nimejiandaa vizuri, niko fresh. Naona kama mambo yote yatakuwa mazuri siku ya game siku ya Jumamosi. Watu wote mtafurahi, kila kitu mtafurahi yani. Na kuna ambao ungependa binafsi kuwapa shukrani, ambao popote pale walipo, ambao wamekusaidia kwa namna moja ama nyingine kufikia hatua hii ambayo sasa hivi unakwenda kuwania mkanda wa dunia kwa mara ya pili? Mimi naomba shukrani tu kama vina namwambia mwanangu aniombee, anaitwa Tausi Roja Shagani, anaitwa Kuli, umeona bwana, watoto wa nyumbani, naomba aniombee sana. Muhimu sana kuhusu mambo ya mechi. Bado nakumbuka tuwe pagini na shanga. Ndio naambia hivyo. Hakuna shaka, basi tukutakie kila la heri katika lupambano na tutakuwa pamoja.